Bitumbeki makasi nkolonga makasi deo aye nkolonga nga yo bundela nga inalonga satana simi mondo kinga iko masasi deo aye nkolonga nga ye bundela nga inalonga satana simi mondo kinga iko masasi deo aye nkolonga nga ye bundela nga inalonga bundela nga yo bundela nga inalonga bundela nga yo bundela nga inalonga lokolo bundela kadanya re nalibura bankosio aye nkolona nga yo bundela nga inalonga lokolo bundela ka ya jobe na koika kampiko aye nkolona nga yo bundela nga inalonga bundela nga yo bundela nga inalonga bundela nga yo bundela nga inalonga ndolo kumo baba na jena rose ume sante misato de la kande kwa dizo sheri balange kumanga malele mabrango ndongo ndongo nalobila kabino Bacheko loboko mba mba lete na tosha mkolo Ya ona lami, kuna ni uja prese Tango ya njala, bilogo yisho mkosa Velandu metaliku Yekombo yongo service Yungisi mwana njambi Koi tokia o Toshido landio Chodo mzike, jini manganga o Tonton Anderson, Simon Landou Motema ya mama di Sifuti. Quel piano? Leva Samba, Mama Ariete Kajiga. Aye Magali Sitié, Jola Clem. Aye Mama Lopango Epelinya. Kamo, Baston Kitoko. Babimbo Mao. Ah Jean-Jacques. Roda, ah nana botuga, acce santo, ay natilo coleo, rana galema o, Ife Abdallah, bongo papi kimwas, Jerome Mutiya, ah maliklere atunga. Mama. Tete, avocat du Dielompoko International. Papa Nadani Kabbalah. mado kasio yo yo yo aso mado na kwa mbanga aso mado yo aso mado baba deri yo na papa sada mado aso mado baba die o kati madore papa ete o papa na gebi na o wo wo wo papa na madre ni na o wo wo wo na kwa moto na na tuna kaiwani Oya ngamore ma o tuku tuku aso mabi ya nana nani o aso mabi o mata moto na duna nani aso mabi aso mabi murable dori ke magoso ana le la ke le kote ma de ko la ka se presence o si au venga me go mali o ya ya pore ba ni ga ba ko so motuka ya moro so ma de tuku tuku venga me ibobe ana doctor si o wala suka ya yake yo ba to fe mama kona le mbere se fe je te mo yi ba sali ami na zo to yo o ngala le la le ko ba ele ge ali no ngala ko kufa ali ma ka to ba ku mi sa e pe ba panga sango ya le munga o munga mo ta mo ki ka ko sani regine mo ma o munga mo ta mo ki ya si na yo ndo ka ko sani ni itolo munga mo ta mo ki espoir e yo yo papa na edite na ha Jeremy Oscar no papa na rabio papa na le papa na tresor na como banga o tele ni kete o na tena na ni o diego koi yaka como no mama angele Como ibao, baibi, balembi, bafutate, baibi, balembi, bafutaka, bafutate. Yeswete didi kele kele. Aso mabi, koya ngana nani. Aso mabi, aso mabi, nasuna nani. Aso mabi, metrezeti na kitambo. Aso mabi, aso mabi. La risi maebo, mama na kecha na gambela.